بسم الله الرحمن الرحيم. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو طہارت حاصل کر کے من خرج من بیتہ متطہرا باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 6228، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کو اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا احرام باندھ کے حاجی حج کرنے گیا تھا اور حج کر کے واپس آیا۔ باوضو ہو کے طہارت حاصل کر کے جو اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے، كانت خطوتاه احدهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه، ہر اٹھنے والے قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، صحیح مسلم 282۔ اگر طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کے جمعہ پڑھنے جاتا ہے، غور سے جمعہ سنتا ہے، باتیں نہیں کرتا، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غفر له ما بین الجمعۃ الى الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اللہ تعالیٰ اس کے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، سنن ابی داود 1052۔ جو وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے اور جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں، غفر اللہ له ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سنن النسائی 856۔ اور جو وضو کرتا ہے پھر مسجد جاتا ہے، دو رکتے پڑھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، صحیح الجامع 6144۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اذا تطہر الرجل، جب وہ طہارت حاصل کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، بکل خطوة یخطوها الى المسجد عشر حسنات، ہر اٹھنے والے قدم پہ 10 نیکیاں اسے اللہ عزوجل عطا کرتے ہیں، صحیح الترغیب 394۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضع فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے خوبصورت وضو اور مسجد کی طرف جاتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ اسے پھر بھی محروم نہیں کرتے، كتب الله له مثل اجر من حضرها، جتنے لوگ نماز پڑھنے آئے تھے ان کے برابر اس کا اجر لکھا جاتا ہے، سنن النسائی 855۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کے مسجد جاتا ہے، فہو زائر اللہ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو مہمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کیوں نہیں کریں گے، اور میزبان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کی عزت کرے، سلسلہ صحیحہ 1169۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو طہارت حاصل کر کے مسجد میں آتا ہے، الا تبشبش اللہ الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتی، کسی کا کوئی گم ہو جائے تو ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ رب تعالیٰ کو اس بندے کی آمد پر خوشی ہوتی ہے، صحیح ابن خزیمہ 374، صحیح ترغیب 303۔ اشہد ان لا